kwenye makao ya milele naelekea mbinguni kwa baba yetu huko mbinguni juu kwa baba mbinguni juu kwa baba mbinguni juu kwa baba Kwenye jiwangu kwako dunia nina vita kwenye jiwangu kwako Bwana Mimi tashinda ya dunia mimi tashinda mimi